gusto akong sabihin sa'yo. Magmula nung nakita kay naakit ako, simple lang na tulad mo ang pinapangarap ko, ang pangarap ko. Kaya sana'y maibigan mo ang awit kong ito para sa'yo. Dahil simple lang ang pangarap ko, mahalin ang katulad mo, sana ay mapansin mo. Dahil simple lang ang pangarap ko, maging ikaw at ako, ang tanging di gaya ko, simpleng kulay mo. La la la la la. Ganda sinta sa simple na katulad mo, ako'y nahulog na nga. Lahat ay gagawin ko para mapag-ibig ka, sinta. Kaya sana'y maibigan mo ang awit kong ito para sa'yo. Sana ay mapansin mo. Dahil